面白いですね。 Vacanze, un po' per la posta. Non sto ancora la posta. O vai una pizza sopra le sette. No, ho usato l'altra. Ma tu Звичайно, виставку, так. От добре. Thank you. Dobro, dobro. Znači, bilo je tu cijele nedelje trebalo biti određeno. Ja, stvarno.